नवदबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बताओ बढ़िया, उस बात को आप पकड़ दो तो बड़ा अच्छा है। अपने लोगों में ये जची हुई है कि संसार में तो मैं स्वाभाविक हूँ और अब भगवान का भजन करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। अब बात जची हुई है बहुतों के मन में। बात यह नहीं है, भगवान की साथ भगवान के साथ संबंध अपना स्वाभाविक है, संसार के साथ संवाद अपन नकली किया। मूल में बात ये, मूल में असली भगवान के साथ संबंध हमारा असली स्वाभाविक स्वतः, क्यों भगवान कहते ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो अब तो वह परमात्मा के हुए, संसार कहाँ बताया बताओ। गीता में रामायण में कथे भी हम संसार के हैं, ये बात कहाँ बताई। यदि ये गीता में आती है, ये रामायण में आती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुमराशी सो माया बस भये उषाई। माया बस तो हुआ है नहीं माया का, है तो भगवान का। सच्ची बात है या अगर आज आप मान लो तो आपकी बड़ी कृपा मानूंगा, मैं अभी बहुत कृपा मानूंगा। सच्ची बात है, इसमें शंका था नहीं, वैसे कर लो शंका बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप सबके सब होंगे तो ईश्वर के ही, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है तो हम सब ईश्वर के होंगे। भगवान के तो हम स्वतः हुए है ही भगवान के। संसार में आया, इस घर को अपना मान लिया, ये घर अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये कुटुंब अपना नहीं है, ये भगवान ने दिया है तो इनकी सेवा करना बात काम है। अपना तो भगवान है, अपने सब भगवान के है। अगर मान लो तो क्या बाधा, क्या बाधा बताओ। सच्ची बात ये है कि हम भगवान के हैं। अब आप कृपा करें मान लो कि हम भगवान के हैं, सदा से हम भी भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। अभी भगवान के ही हैं, पहले भी भगवान के थे, इधर विचार नहीं किया था, इस विचार की इस विचार की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सच्ची बात है ना ये, भगवान के अंश है सभी, ये बात सच्ची है ना। सही तो तरह तरह त्याग किए, इसलिए वे बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, कभी योगी हुए, कभी निरोगी हो गए, धनी हुए, कभी निर्धन हुए, इस धर्म में बदलते ही रहा, पर भगवान के तो बदले नहीं। भगवान का अंश कब बदला बताओ। सच्ची बात तो ये है, सब छोटा और बड़ा हो, समझदार हो, बेसमझ हो, कैसा ही हो, भगवान के हैं। अगर ये बात मान लो तुम्हारी हानि क्या है, नुकसान क्या होता। इस बात को सच्ची मान रहे, आप हम सब भगवान के हैं। देखो पूत होता है, पूत होता है कपूत और सपूत दोनों बात हो सकती है। पूत कपूत हो सकता है पर पूत अपूत है, पूत नहीं है, यह बात कैसे हुई? भगवान के हम नहीं है ये बात कैसे होगी? कितने कपूत हो जाए तो क्या माँ बाप का मार्ग नहीं होता? कितने कपूत हो जाए, कितने आचरण खराब हो जाए तो क्या माँ बाप का बेटा नहीं होता क्या? बताओ, बेटा तो माँ बाप का ही है। प्यार करने पर भी बात ऐसी है, लुगाई नहीं माने खराब हुए तो कह है लोग कैसे ऐसे है। पीछे संबंध जोड़ दिया वो संबंध भी कायम बना गए लोग अमुक बेटो है वो कबूतरी करे है, चोरी करे है, बहुत खराब काम करे है, लोग बंदूक दे रहे है, लड़का उसका ये कहते है कि नहीं लुगाई भी खराब रास्ते पर जाए तो अब लुगाई खराब रहते पड़ गई। लुगाई तो उसी की बोले जगह बड़ा टूट बेटा तो बड़ा है, लुगाई तो पिछली बनी है ना, पहले तुम कुमारी तो लोग तो उसी की बहू कहेंगे नहीं बताओ। तो हम सब भगवान के हैं ये बात तो सच्ची है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव विनाशी ईश्वर है। तो आप कपूत मानो पर सबूत मानो, हम ईश्वर के अंश जरूर है। रामायण कहती है ईश्वर जीव विनाशी चेतन मन सहसी, और भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोग जीव तस्नात्र विराश। तो इस मानने में बाधा क्या है? या तो एक असली बात मिल गई हमारा आज, आज ही मान लो हम भगवान के हैं, तो बात क्या हुई? ये जन्म है वो तो हुआ हुआ है पीछे का, मैं भगवान ये तो हम पीछे के नहीं पहले से है। ये बात एक सच्ची मान लो, केवल मान लो, स्वीकार कर लो। स्वीकार ऐसी करनी चाहिए जैसे विवाह करने वाली स्त्री स्वीकार कर देती है, स्वीकार कर रहे मात्र से उस गोत्र की हो जाती है, बाप के गोत्र की नहीं रहती, ससुर के गोत्र की हो गई, बाप के गोत्र की नहीं रहती। मेरे कोई बालक पैदा हो गांव में और भाई अपने घर बैठे यहाँ पर कि भाई तुम पढ़ने का हाथ बंद लगा, पुरुषों का हाथ बंद लगा, तेरे शुद्ध है, तेरे शास्त्र में मर्ग हुआ है, ठीक है ना बात? बेटी आपकी है, यहाँ की कन्या है, परंतु वे भक्त में कहते तुम्हारी बेटी बेटी नहीं है, उस गोत्र की है, तो वो गोत्र है तेरा, बात सच्ची है ना? ऐसे आप मान लो कि भगवान का हूं तो क्या बात लगे? बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंच बात है, ऊंची अच्छी बात है। भगवान के हैं तो काम करते हुए भी मन में आवेगी ऐसा काम कैसे करें, भगवान के हैं, भगवान के हम होकर ऐसा काम कैसे करें, ये काम नहीं कर सकते। अन्याय का काम कैसे करें, भगवान के हैं, क्या समझ गई? हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, हम भगवान के हैं। क्या जैसे बताओ, हृदय से ये बात मान लो हम भगवान के हैं। ये समझो आज बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, आज बदल गए, सब बदल गया, हम भगवान के हैं। कितनी बातें हैं, हम भगवान के, कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं, अंश हम भगवान के हैं, घर हमारा वही है, पिताजी वही है, उस पिताजी के हम हैं, परम पिता के परमेश्वर के हैं। माता च कमला देवी पिता देव जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च सदेशो भवन त्रयम्। माता च कमला देवी, कमला देवी माता है, पिता थी वो नारदना भगवान साक्षात हमारे पिता है। माधव विष्णु भक्त जितो विष्णु भगवान भक्त है सब भाई बंधु है हमारे कुटुम्बी है। स्वदेश भवन त्रयम और स्वदेश का तीनों भवन हमारा देश इस देश में रहने वाले हैं हम भगवान के हैं। आज ये बात मान लो कितनी बढ़िया बात है। ऐसी बढ़िया है पिगरी जन्म अनेक की कुदुरदास मनस कहते हैं आपने कई बार सुना है और फिर सुनाते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सूर्य अभी अभी शिक्षण क्या हो राम को नाम जपो राम जी को वो को राम सिंह कीर्तन करो नाम जप करो गीता पाठ करो जो कुछ करो भगवान की वो करो भगवान के हम हमारे भगवान है। माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने और वो मैं नहीं जानता भगवान हमारे हैं। कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी अच्छी बात है कितनी सच्ची बात है। सच्ची है कि नहीं आप बताओ सच्ची बात है तो रामायण कहती है कि संस जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी हम कुछ भी नहीं है अच्छे नहीं है मध्य है अच्छे है भले है बुरे हैं कुछ बुरे हैं कुछ भले हैं कुछ जैसे उसे है जैसे है तैसे है तो भगवान के बोले सिंपल था क्या है तो भगवान के आधा स्वीकार करवा हम भगवान के ये भीतर से स्वीकार करो तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा एकदम फर्क पड़ जाएगा एकदम। जैसे कुंवारी लड़की होती है उसका विवाह होते ही उसका ढंग बदल जाता है वो कुंवारी नहीं होती वो कुंवारी नहीं होती कुछ भी हो जाए कुंवारी कैसी होगी विवाह हो चुका उसका पुरुष भी कुंवारा कैसे होगा पुरुष का विवाह हो चुका वो कुंवारा कैसे होगा ऐसे हम कुंवारे कैसे हो गए हम भगवान के हैं। बोलो कोई बाधा नहीं इसमें और बड़ा भारी काम हो जाएगा। मन में कोई भी से कौन हो तो पहले बात है भगवान का हो पीछे बात है अमुख हो जाति नाति पिछाड़ी से क्या पहले भगवान का हो आज बात एकदम पूछो तुम कौन हो भगवान के हैं भगवान की बेटे बेटी है पक्की बात मान लो आज आज फर्क पड़ जाएगा आपका जीवन में फर्क पड़ जाएगा आज आज ही भगवान के हैं। कितनी शुद्धि आ जाएगी निर्मलता आ जाएगी एकदम स्वच्छता निर्मलता आ जाएगी हम भगवान के हैं। ये मान्यता है तो संसार की ये मान्यता है ये सच्ची बात हो रही है। पशु पक्षी जल चल थर नर कई जरूर हुए ना तो ये बात सच्ची नहीं है या भगवान की बात तो सच्ची है। सच्ची मानने में क्या बाधा लगे आप बोलो सच्ची बात मानने में आपको क्या बाधा लगी बाधा है ही नहीं भगवान के हैं। आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आनंद हो आनंद मौजूद हम भगवान के हैं कैसी बढ़िया बात है। ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुगराशी चेतन अमर सहज सुगराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है अविनाशी जीव है ईश्वर का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुगराशी गोस्वामी महाराज लिखते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपके पिता का अंश नहीं बताया कहीं भी पुस्तकों में नहीं बताया शास्त्रों में कहीं भी नहीं बताया अमृत से पुत्रा उपनिषदों में वेदों में खास वेदों में अमृत पुत्र अमृत के पुत्र भाव अमृत जो सदा अमृत है नित्य उसके पुत्र हो। आप जितने हो भाई बहन जितने हो सब के सब यह बात स्वीकार कर दो हम भगवान के हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। और इन्हें बार बार मान लो, रात याद करो भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। गोकर याद कर लो, मनन करके याद कर लो, हृदय से बात मान लो हम भगवान के। सपूत कपूत है दो बात होता है, भगवान के दो बात नहीं होती। सपूत कपूत तो दो बात होती है, कोई सपूत है कोई कपूत है, ये बात तो होती है। पर भगवान का नहीं है कैसे कैसे होगा, ये नहीं हो ही नहीं सकता। अब तुम अपनी जाति के नाती के मानते हो, ये ठहरेगी नहीं बात। पशु पक्षी बढ़ कैसे ठहरेगी, वृक्ष बन जाओ कैसे ठहरेगी, जल सरमसरी बन जाओ कैसे ठहरेगी, आकाश उड़ने वाले पक्षी बन जाओ कैसे ठहरेगी। और भगवान की आबाद तो सदा रहेगी, आप बदलेगी कैसे बताओ, आपको बदल नहीं सकती। हम कपूत है भाई, कपूत ही बेचारी, और कोई काम करना कुछ नहीं है, कपूत ही बेचारी है। कबूत मिटाने नहीं है, कबूत है कौन, अपन आगे छोड़ जाने, कबूतर मिटाने नहीं है, कबूतर है नहीं, कोई कबूतर आगे छोड़ जाने, अब इन्हें कर कबूतर ही रहने, कबूतर मिट जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी। सच्ची बात तो सदा थिर रहेगी। तो आज अगर मान रहे तो आज सत्संग हो गया कि नहीं, सत्संग कहते सत्संग, सत का संग, सत का तो सत्संग हो गया नहीं। सत परमात्मा है, असत संसार है, संसार असत है, एक रूप रहता ही नहीं। यहाँ दोहरा तो मकान मकान बन गए, कितना बन गया, वृक्ष नए लग गए, वृक्ष नई बात हो गई। पर भगवान कोई नया होता है क्या, वो तो रहता ही बदलता ही नहीं। हम भगवान के हैं ये मेरे कहने से मान लो तो आप लोग कृपा मानूंगा, मैं प्रेम मानूंगा, स्नेह मानूंगा, कृपा मानूंगा, आप जो कहो सही मानूंगा, ठीक है आप से। ये भाई नहीं मानो तो मैं क्या करूंगा बताओ, जोर तो मान सकता नहीं, या जोर मानो तो जोर जोर कहते, आप जैसे मानो वैसे आप स्वीकार करो। आप इतनी बाधा हो तो बताओ, पूछो मारे ये बाधा आ जाएगी, भगवान का मान लेंगे तो ये बाधा हो जाएगी, बोलो बोलो। एक एक बात एक दिन में वाले आदमी कितना ही बड़ा भाई महात्मा बन जाए, संत बन जाए। हम भगवान के हैं बात संत बन जाए, आप हम यहाँ के नहीं है ये बात जैसे जाए संत बन गए। यहाँ के नहीं है, यहाँ के तो बात सच्ची है, थोड़ा वर्षों से कोई 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष रहे नहीं, आप इतने वर्षों में रहे नहीं, जितने वर्षों गए इतने वर्षों से यहाँ के हैं, इससे पहले भगवान के हैं, यहाँ के बढ़ने के बाद भी भगवान के तो है ही। ये तो बात सच्ची है, ये तो बात सच्ची है ना, भगवान के हैं हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। कैसी मौत की बात है बताओ, भगवान के हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी पक्की बात है। भीतर से भीतर से रात में एकांत बैठ करके विचारो कि ठीक बात है ना, खूब विचारो, या शंका हो फिर बात पूछो, शंका हो तो पूछो, और खूब मन में विचार कर दो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, पक्की बात है, एकदम पक्की बात, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत, एकदम पक्की बात, भगवान के। अब शंका हो अबार तो अबार पूछो, कोई भी शंका हो पूछो। रावण के मम वंश हो जीव लोके, मम ए वंश, मम एव मम वंश हो, मम ए वंश। जैसे संसार में आप हम जितने गए, माता पिता दोनों का अंश है हम, परंतु भगवान कहते मम मेरा अंश, केवल मेरा अंश है। जो माया पर भय हो, माया पर तो हुआ है, माया का अंश नहीं है, माया का साथ अंश नहीं है। जैसे ये शरीर तो माता पिता दोनों का अंश है और ये माया का अंश नहीं है। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, अंश नहीं है, अंश माया का अंश नहीं है, अंश केवल भगवान का है, शुद्ध भगवान का अंश। मम एव अंश हो जीव लोक है, जीव जीव लोक है, जीव भूत, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव लोक में जीव ही बना हुआ है। और इस प्रकार सच्ची बात है, क्या सच्ची आप बताओ, एकदम भीतर से स्वीकार करते हम भगवान के, एकदम सच्ची बात हम भगवान के। बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। सच्ची बात संपर्क, सच्ची बात, सच्ची बात, पक्की बात, एकदम सच्ची, ठोस सच्ची, एकदम पक्की बात। आज पता लग गया भगवान के, ये भगवान की कृपा से हुई हुई है बात। मेरे से भी सुनी है पहले, थोड़ी थोड़ी सुनी, थोड़ी थोड़ी सुनी, मैं पक्की बात आज बता गया, सच्ची बात है। एक ही बात पक्की बात तो भीतर से भगवान के जीवन बदल जाएगा। जीवन जैसे ब्याह होता है तो छोरी का जीवन बदल जाता है। अब खेले कूदेगा तो बाप ना बाप बेटे ही हो गए, तेरे ब्याह हो गया नहीं, बाप कह देगा, भाई कह देगा, सुझे तो टावर थोड़ी अब है, तेरे ब्याह हो गया, अब टावर में मिट गया, रात रात में, रात रात में टावर में मिट गया, है तो उसी नहीं होते, ब्याह हो गया, सब भगवान के हो गया, कोई पहले बात नहीं रही। लोग कहने लग जाए, लोग अब सत्संग ही है, ये सत्संग करने वाले हैं, लोग कहने लग जाए, लोगों पर असर पड़ जाएगा, अब लोगों के लिए अब हम भगवान के हैं। सत्संग सुनने की बात नहीं है, ये बात पक्की है, सच्ची बात है, ये भगवान के स्वीकार क्यों, सच्ची बात है, झूठी तो बोलो, शंका को बताओ, बोलो भगवान का नहीं तो किसके हो बताओ, और किसी हो, अभी माँ बाप गए तो थोड़ा बरसो से हो, ये थोड़ा प्रश्न पूछ गए थे पहले, जिस माँ बाप के जन्म लिया वह जन्म से पहले किस गए थे, पहले थे वो ही हो आप, तो शरीर माँ बाप शरीर है, आप सही नहीं हो, शरीर हरे लिया छोड़ा है, सही से लिया छोड़ा है, ये तो कपड़ा की तरह की तमायन बासानी था भी आया, जैसे कपड़े पुराने कपड़ा के छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसा नहीं जीव ये पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है, तो नए शरीर धारण किए, शरीर नया धारण किया, आप खुद तो नहीं हो, छोड़ना पड़ेगा, तो ये छूटेगा ही, सच्ची बात है, ये शरीर छूटेगा, सच्ची बात है, दान किया ये सच्ची बात है, तो हम शरीर नहीं है, तीन बात है, शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए विवेक है, शरीर आपके लिए नहीं है, बिल्कुल ही आपका शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप बने हुए हो, की हो नहीं। कपड़ा पहरा लाल पकड़ा तो आदा बोले, लाल तो कपड़ा हुआ, शरीर हुआ ऐसा। आप तो भगवान की हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सो माया बस भये हो, माया बस हुए हो नहीं माया बस। बंदो कीड़ बरगट की नहीं, जैसे कीड़ बरगट बन जाता है ऐसे बने हुए हो। ईश्वर से बनाई बात बनावटी बात है, असली बात तो भगवान की है। आज मन में आई मैं क्या कहूँ, कैसे विचार किया क्या कहूँ, तो मन में आ बात करें बड़ी बात है। आज स्वीकार कर लो आप भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इतनी बात मान लो आज तो बहुत ही बढ़िया बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, फिर आज भी अभी सुधर जाए भी सुधरी अभी आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर आज अभी अभी अभी, अभी। हुए राम को नाम जपो, नाम जपो पीछे पहले भगवान ही हो जाओ। भगवान के हो जाओ नहीं है, केवल भूल मिटनी है। भूल से अपने को भगवान का नहीं माना है, भूल मिट गई आज से। हुए राम को नाम जपो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सब ठीक हो जाएगा। हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जा भाई अभी। क्या करने से, हो राम को नाम जपो। राम जी कह राम जी, हो राम को नाम जपो। तुलसी तुझी कुसुम आज, कुसुम का क्या कर, कुसुम क्या है, इनसे उल्टी बात वही कुसुम। भगवान के नहीं है ये कुसुम, कोई कह देखना आप हो कुसुम नहीं। इस स्वयं गीता स्वयं कहती रामायण में गोस्वामी जी महाराज स्वयं लिखते कि इस राज्य से जीव अविनाशी। ये अविनाशी है तब तो जगह जगह जन्म जाता है। अगर शरीर विनाशी होता, ये भी विनाशी होता, तो कौन जाता शरीर में, दूसरे शरीर में कौन जाता, क्यों जाता, किस वास्ते जाता। पर जाता है राग ने कारण गुण संकोष सत असत योनि जन्म सु ऊंच नीच योनि में कारण है, सत असत योनि में जन्म कारण है गुणों का संग। सत गुण प्रस्ताव मध्य तत्व मध्य राजसा जगन निवृत्ति अनुबंध तामसा, ये गुणों का संग है। गुणों के संग से आप जाते आते हो, आप सब नहीं है। गुणों के कारण से ऊर्ध्व तथा मध्य तीर्थ निराश, हम तो भगवान के हैं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात बताओ। हम भगवान के हैं, मैं तो हमारा राम जी का, राम जी हमारा रे, तुम्हारा राम जी का, हमारा राम जी का। कितनी ऊंची बात है, कितनी बढ़िया बात। राम जी हमारा माने लग घना प्यारा जी, राम जी हमारा है। ए राम जी प्यारा लगने लगे, संसार का प्यार छूट जाएगा। संसार का प्यार बनावटी है। इस शरीर से पहले इस संसार के माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी परिवार पड़ोसी सब नए नए नए है, सब नया है। इस जन्म से बाद में है, भाई बन जाता नहीं था, बालपने पुरुष में नहीं जानता था, माँ को नहीं जानता था, बालपने में माँ को जानता नहीं था, पीछे भी माँ ने मानी है जानता नहीं था। माँ है मेरी, पिताजी माना है, संसार का संबंध माना हुआ है और ईश्वर संबंध है। ईश्वर खुद कहते हैं मेरा अंश है, वेद लिखते हैं अमृत से पुत्रा, वेद से पढ़ करो क्या बाणी होगा, बोलो। वेद भगवान लिखते हैं कि अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र है, अमृत जो परमात्मा है उसके पुत्र है, हम भगवान के, हमारे भगवान, हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार, केवल और कुछ नहीं। और केवल स्वीकार करना क्या, भूल मिटाना, भूल, शरीर का मैं हूँ ये भूल है। किसी घर के हो तो घर के सही हो गए, चोला पहरा, कुर्ता पहरा एक दर्जी का, तो दर्जी के बिठाओगे, दर्जी के यहाँ जाकर एक कुर्ता पहन दिया आपने सिलाकर, तो दर्जी के बिठाओगे। ऐसे ये कुर्ता पहरा है माँ बाप से, जिस पिता से जिस माँ से जन्मे, उन माँ ने कुर्ता दिया, माँ की सेवा करोगे, कुर्ता दिया माँ ने, माँ ने दिया, और बताओ भाई बोल बहनों कोई माँ का दिया कुर्ता है और कुछ का दिया, बताओ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है छूट जाएगा, दिया हुआ है छूट जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा, क्या रहेगा सदा, सही नहीं रहेगा। माँ बाप का दिया हुआ है और रहेगा नहीं, तो हमने पहरा है, पहरा हुआ कपड़ा है जो छोड़ के छूट जाएगा, सच्ची बात है एकदम, कैसी बढ़िया बात है, भगवान के हैं हम, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कितनी पक्की सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, एक ही बात है, एक ही, और दो चार पद बात नहीं है, भगवान की बात हो, राम को नाम जपो, अब नाम जपो, भगवान का काम करो, कोई काम करो भगवान ही होकर करो, आप कोई भी काम करो तो मैंने होकर करते हो नहीं, बहन वो जो भाई हो कोई काम करो तो मैंने होकर करते हो, मैंने पीछे बने हैं है भगवान के सच्चे है, भगवान की सच्चा भगवान की हो नाम को नाम जपो, राम जी को भगवान का नाम जपो, भगवान के हैं, भगवान हमारे, आप भगवान के, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए हैं सब मेरे हैं, भगवान स्वयं हमें वहां जीव लोग कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरा पैदा हुआ है सब मेरे है, तो पक्की बात आज मान ली, मामूली काम नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया, ठिकाने आ गए। जैसे घर भर भूल जाए, भटकते भटकते जंगल में भूल गया, ऐसे जंगल में बालक मर गए, कानों की बात याद आ गई मेरे को, वो मर गया बालक, बासे पार गया था, ढाणी में रहने वाले थे, बाहर गया बारी मर गया, प्यासे मर गया, मर गया, उसे भटकते भटकते घर आ जाए, जो आज घर आ जाए अपने, हम भगवान के आज घर आ, आज भटकते हुए अपने घर पहुंच गए, बस सच्ची बात है, हृदय से आप मानो, ये कच्ची नहीं है, ये सच्ची बात है, सच्ची अपनी सच्ची एकदम पक्की बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बोलो सच्ची नहीं आप गए, पक्की बात है, आप मानो तो है, नहीं मानो तो ही है, स्वीकार करो तो ही है, न स्वीकार करो तो है, तो भगवान के आप, ये जानो तो भगवान के, नहीं जानो तो भगवान के है, मानो तो ही भगवान के, नहीं मानो तो भगवान के है, स्वीकार करती भगवान के, अस्वीकार करती है तो भगवान की, मत मान थारी मर्जी है तो भगवान की। सच्ची बात है ये जो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो स्वार्थ में तो सकल जग माही शोभन ऊपर परमार्थ नाही, हेतु रहते जग जुग उपकारी, जो उपकार बिना शेत बिना स्वार्थ हित करने वाले, हेतु रहते जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक तुम और एक तुम्हारे सेवक, ये दो तुम्हारे हैं, दो सच्चे बिना हेतु हित करने वाले। तो भगवान कहते मैं बीमार सो, और रामायण गोस्वामी जी कहते ईश्वर जी, और रामायण जी कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे हैं। तो मैंने प्यारे लाडले बेटे हैं, प्यारे सब बेटा बेटी सब हमारे, भगवान कहते मेरे प्यारे हैं, यहाँ के बेटे बेटी पीछे बने हैं थोड़ा वर्षों से, पहले से सदा ही भगवान के हैं। तो आज तो बात याद, आज बढ़िया बात होगी, आज बढ़िया बात होगी अपनी, एकदम हम भगवान के हैं, इस बात को भूलो नहीं, ये बात सच्ची भूलना नहीं, पक्की बात है हम भगवान के हैं। थे भूल जो सब कुछ मकर माँ बाप को मत भूल जो, ये जो माँ बाप को भूल दो, असली माँ बाप को याद करो, असली किसके हैं हमारे, असली अर्श परमात्मा के हैं, ये जन्म हुआ अलग अलग अलग, तो पक्षी बन गया, कोई पशु बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई और बन गया, ये बनावटी है, जो ये मनुष्य बनावटी है तो भगवान के हम। बोलो कितनी सच्ची बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी अपनी बात है, भगवान के है एकदम सच्ची बात, पक्की बात, एकदम सच्ची बात है एकदम। तो आज बात मान लिया, आज काम हो गया अपना, निहाल हो गए हम भगवान के। अब इस बात को पक्की रखना, पक्की बढ़ाना है, आज सुनी है ना इस बात को पक्की है, सुनकर छोड़ना नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, पक्की बात मान लेने की, स्वीकार कर लेने है, आज हमारी है एकदम स्वीकार कर ली हम भगवान के। ब्याह होता तो स्वीकार क्यों करता है, नया स्वीकार करता है, नया ब्याह जब होता है उसी सीरते नहीं होती है, यह है पुरानी बात, अपनी बात है, सब घर की बात है, अपनी बात है, अपनी नई बात है भगवान की। आज याद कर देना, घर जाकर मनन करना, इसका दिन में रात में हरदम मनन करना, यह बात भूलनी नहीं है, यह बात भूलनी है भगवान के, यह बात भूलनी नहीं, हम यहाँ के अभी अभी है, ठेठ से हम भगवान के हैं, ठेठ से सभी भगवान के, सभी भगवान के, सभी भगवान के, कोई भी भगवान का नहीं वैसी बात नहीं है, सभी भगवान के हम भगवान के हैं, एकदम ठीक बात है, सही सच्ची बात है भगवान के। आज केवल स्वीकार करो आप, अब तो स्वीकार होगी ना, हम भगवान के हैं, चार प्रमाण बताए, ममैवान सो जीव लोके ईश्वर जीव दर्शी अमृत से पुत्र हम सब हम पेश जाए, क्यों और बता, अखिल विश्व या मोर उपाय, अखिल विश्व या मोर उपाय, सब सब जगह मोर उपाय है, बोलो भगवान उपजाया है, भगवान ही उपजाए हुए हैं, पांच बात हो गई, जगह जगह मिलेगी, ये बात जगह जगह मिलेगी। एक जगह मिल जाए, वेदों में मिली है, पुराणों में मिली है, इतिहासों में मिली है, सब चीज मिली है, सच्ची बात है। मूल में तो हम भगवान के ही हैं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की एकदम सच्ची बात, हम भगवान के एकदम सच्ची बात है, हम भगवान के स्वीकार करने वाले, हम भगवान के एकदम पक्की बात है ना, केवल हम स्वीकार कर ले रहे हैं बस। ब्याह होता स्वीकार ही करते हो, और क्या करते हो, स्त्री बोल पुरुष हो स्वीकार, हमारा ब्याह हो गया पक्का हो गया, फिर कुमारा नहीं कह सकते उसको, कुमारा नहीं हो सकता, हो ब्याह हो गया, पहले स्त्री मर जाओ पुरुष मर जाओ कोई मर जाओ तो ब्याह हो सो उसको, हमारा ब्याह हो गया, हम सब भगवान के हैं, आज पक्की बात हो गई, चार पांच प्रमाण मिल गया, आप अमुक के बेटा हो, प्रमाण क्या है, लोग कह देंगे परंतु प्रमाण तो नहीं साथ होगा, लोग कह देंगे अमुक का बेटा है, अमुक का ये है, अमुक ब्याही अमुक स्त्री है, तो लोग शास्त्रों में नहीं मिलेगा, पर ये शास्त्रों में खुद कहते हैं भगवान है, भगवान स्वयं कहते हैं मम्मी मानसो सम भाव प्रिय सब भाव उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे पैदा किए हुए मेरे, पक्की बात कौन सी, शास्त्रों की संतों की महात्माओं की भगवान की, अब सच्ची है ना, ये तुम्हें तो जरूर दुख हुआ, तू सब कह दे बड़ी पक्की बात ये है, सच्ची बात, पहले भी भगवान के थे अब भी भगवान के हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ध्यान इस तरफ वृत्ति नहीं करी, कोई नए बने नहीं है, हम नए भगवान नहीं बने हैं, नई तो वृत्ति होगी विचार हो गया, ये कोई नई बात नहीं हुई है, ये हमारी सदा गई, इधर इतना ध्यान नहीं था, आज जितना ध्यान बैठा इतना ध्यान नहीं था, इतना ख्याल नहीं, तो आज के ध्यान को पक्का बनाने का मैं सच्ची बात यह है भगवान के न्याल हो गए, न्याल के भगवान के भगवान हमारे मवई वो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान का भगवान हमारे एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची शंका हो तो बोलो, आप कोई शंका उठती हो तो बोलो, और विचार करें उसमें विचार करें बोलो, शंका है नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के जीव लोक है, मम्मी मानसो जीव लोक है, और जब गीता में लिखा भूमि रापोध लोक वायु खग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति का अपरा ही हम इतना प्रकृति बुद्धि में परम जीव भूत शिव भरी मेरी प्रकृति मेरी गीता में दुआ किया भगवान के जीव भूता महाभाव ये तो जीवन नहीं भूता सब सुनते हैं सत्तम स्थावर जंगम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयुक्त स्थावर जंगम सब जंगम आप हो गए स्थावर विश्व हो गए कितन बार बार गया रमन बार बार आया बोलो आप गिनती नहीं कर सकते सब पुस्तकों में देखा जाए तो सब पुस्तक मिलेगा हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं सो माया बस भय हो होना भाई तब हो गया तथे भी जीव भयो संसारी संसारी भयो है नहीं है तो भगवान का है उस भगवान का हम सब भगवान के हैं सब मम प्रिय भगवान मुझे हमारा प्यारा है मन अच्छा लगे बोलो आज ये काम बड़ा बहुत प्रिय हो गया भगवान के एकदम सच्ची बात पक्की बात थी तो पहले से ही आज हमें पता लग गया कोई आज बने नहीं रहे आज पता लग गया इसे पता लग गया भगवान के आज बने तो नहीं है आज पता लग गया भगवान के भगवान हमारे कहते कहते सर्वभूतेषु भूतों में क्या क्या लिया किस किस को लिया भू सब प्राणी प्राणी मात्र भूत प्रेत पिशाच कुंजकर गंधर्व ईश्वर गंधर्व देवता सब भागवत में आया ना मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाकाय वृत्ति भी तो सब भूतों में प्राणी मात्र में प्राणी मात्र में भगवान है ईश्वर सर्वभूता नाम रामायण गीता में ईश्वर सर्वभूता नाम देश सब प्राणियों के प्राणी भक्त सब बात सावर सब क्या सुन जाते सावर जंगम सब प्राणी सब मैं हूँ आप में सब में भगवान भी है आप भी हो ईश्वर सर्वभूता नाम देश हृदय में विषमपुर प्राणियों के हृदय में वो भगवान है सबके हृदय में कोई ऐसा हृदय नहीं जिसे भगवान न हो वृक्ष नहीं विषम में भी है भगवान नरक में थे हो जाओ त्यार स्वर्ग में जाओ त्यार मृत्यु लोग में जाओ त्यार किसी लोग में जाओ त्यार जिस लोग जब जहां जाओ वो त्यार है बताओ भूत प्रेत प्रसाद बढ़ते भगवान क्या बताओ अर्जुन हमारे भगवान साथी तो साथी को ही आ बात है बहुत बड़ी बड़ी भगवान अपना साथी है अज्ञात मित्र अविज्ञात मित्र आया गीता में अज्ञात मित्र आया अज्ञात जानते नहीं वो मित्र हमारा सदा साथ रहे भगवान आ बात है नहीं आगे हमारे सदा साथ रहे नरक में जाओ तो साथ रहे स्वयं में जाओ साथ रहे वैकुंठ में साथ रहे मृत्यु लोग में जाओ साथ रहे सावर जंग में जाओ साथ रहे चलते में जाओ साथ रहे थलते जाओ तो साथ रहे नवसर में जाओ साथ रहे जरायुज में तो साथ रहे अनुज में साथ रहे उद्भिज में साथ रहे अनुज में साथ रहे उद्भिज में जरायुज में और शेदुज में जू लिख बने तो साथी भगवान ठाकुर के साथ जू बन जाओ कीड़ी बन जाओ तो सब भगवान साथ हो जो बात करी भगवान भगवान साथ भगवान साथी हो भगवान साथी हो कितनी बात बढ़िया लगी लगी बढ़िया बात लगी भगवान ही साथी हो भगवान का अनुसार भगवान के साथ रहने वाला हो भगवान साथ छोड़ने नहीं कभी भगवान का अनुसार भगवान छोड़ने नहीं मिले अंश हो गया माँ बाप सा तो नहीं और तुम्हें माँ बाप मर गया माँ बाप वही मिल जाओ तुम्हें ये बाप है सर साथ रहे में कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है बताओ कैसी मौज की बात है भगवान आए तो भगवान के साथ रहना हमारे साथ रहना भगवान भगवान के साथ रहने वाले हम हमारे साथ रहने वाले भगवान भगवान के साथ रहने वाले हम बढ़िया बात मिली ना तो कोई साथ रहना बताओ बाबा तो बता सको मैं साथ रहना कौन है साथ रहने वाला कौन है बताओ अब नहीं मिल गया, नहीं मिल गया सत्य भगवान सत्य ईश्वर आज जीव अविनाशी जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार साधे राधे श्याम सरतन हुई तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है दुखी स्वर्ण को यही नहीं निर्भर दुख दारा जो प्रवृत्ति सब स्वार्थ के स्वार्थ के है सब संग साथी जब भगत बना तो कोई नहीं या मतलब के है संग साथी जब भगत बना तो कोई जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मसाला में वहाँ चलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं आराम के सब संग साथी जब भगत बड़ा तो कोई पर ठगुर जात ठगुर साथ में साथ में मर तो जन्म में जाओ तो दर्गो में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो जुनी में जाओ तो जाओ तो सब जगह ठाकुर साथ में ठाकुर जी अपना अपने ठाकुर जी का साथ में रहने वाला कोई साथ में रहने वाला नहीं है साथ में कोई मिलेगा नहीं अंश भगवान रे भगवान साथ में कोई मिलेगा नहीं ईश्वर साथ है ईश्वर साथ रहने वाले कैसी बहुत बड़ी बात हो नई बात मिलेगी ना सब भगवान के है भगवान के हम है हमारे भगवान है हमारे साथी ईश्वर जन्म जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सदा का साथी सदा साथ रहने वाला दुखी का अंत वो ही है राम गरीब जमाते को मोए बड़ो विश्वास जग जाम ही पाल जगत सबकी पूरा सबका जन्म देने वाला सबका पालन करने वाला सबकी रक्षा करने वाला घड़ी घड़ी मिल राम जी चले घड़ी घड़ी मिल चले सबकी निगाह रखे सबका पालन करे वो कर दो श्रद्धा नहीं मिल गया तो श्रद्धा ही साथ ही रही श्रद्धा ही साथ रहे श्रद्धा ही पालन पोषण करे सब निगाह रखे ईश्वर सर्वाधार उस भगवान के हम है हमारे भगवान है कैसी बात मेरी याद मौत हो गई सच्ची बात है तो सब निर्माण करो सब याद करो सब याद करो सब याद करो जी बात है साथी वही है सब हम प्रिय सुख हम बुझाए मोही वंशो जीव लोग अपराय पर जीव भूता माँ बहु मेरी परा प्रगति मेरा है मेरा है क्षेत्र के अनुसार मम बिद्धि क्षेत्र के अनुसार मम बिद्धि क्षेत्र सब क्षेत्र सब क्षेत्र क्षेत्र मेरा है मम बिद्धि मैं ही हूँ किसी बातें बातें बातें मृत्यु जा बात किसी बात आज तो बाल खुल गया आज तो ध्यान आज राम जी ने बढ़िया बात बता दी थोड़े आदमी में बात बढ़िया नहीं बताई है हम पर फायदे थोड़ा आदमी फायदो ज्यादा आदमी फायदो थोड़ा सुन सुन फायदो ज्यादा सुन फायदो अपर तो फायदे ही फायदो है कौन फायदे ही फायदो राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 8 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।